Gåsapåg är ett yrke eller någon sån där? Nej, det är Det är en dräng som vallar gäss i Skåne. Ja. Gåsapåg. Ja, tydligen så var Nils Holgersson hade varit en gåsapåg. Ja. Han var där och han var även hallig på sidan av. Så, det... Ja, men det är ingenting som nämns. Pimp my goose. Just det, är nästa avsnitt med Nils Holgersson, pimp my goose. Fan, det hade jag sett. Det hade jag också sett. Oh, jösses. Hallå! Och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 30 september 2017 och detta är avsnitt 134. We made it! 134, guys. Det är stort nummer för oss. Denna vecka så har vi med oss Carl. Hej. Allvetaren. Ja, det gör det. Jag vet allt. Fredrik, stor i käften. God dag. Och Sara, skåningen. Ja. Nördliv, den mest entusiastiska spelpodden i hela Sverige. Men det enda jag behöver göra, det är slänga in något skånskt ord lite då och då, och sen så är alla glada liksom. Yeah. Kan inte vi sätta en regel att du måste säga gåsapåg, spittekaka och, vad var det du sa, bullebär, eller vad var det? Rullebär. En gång någonstans i avsnittet. Ja, men nu har vi ju sagt om rullebär. Så. Nej, men jag sa dem, inte du. Vi kom ju fram till att det här var rasistiskt, hörni. Nej. Ja, okej då. Ja, visst. inte för att jag äter spiddekaga, men... Man tar ett spett. Ja, nu har man bockat av en. Det är bra. Ja, och rullebär har jag redan sagt. Vad var det andra? Det här gasapåg. Så, ja. Done. Oh, jösses. I alla fall. Du får 5 bävrar av 7 möjliga. Tack. Var det inte gåsar det handlar om nu, Erik? Va? Var det inte gåsar det handlar om nyss? Gåsar? Nej, fan, 5 vi gör inte gäst. Yes, menar du? Gåsar? Ja. Vad gåsar de? Vad betyder det? Yes, gås i 5 gäst yes av 8. Sara, får jag säga vad jag tror är skånska ord? Och sen får du rätta mig om det är på riktigt riktiga ord. Eller om jag bara hittar på. Ja, men nu sätter du väldigt mycket press på mig. Ja, men du kan ju sånt utan till. Du är ju praktiskt taget skånsk. Ja, jo, sen, ja. Okej, okay, shoot. Ja, inte just nu. Jag tar det bara någon gång under avsnittet. Ja, okej. Okay, ja. Så du kommer bara typ så här helt randomly flika in liksom på tal om ingenting. Här har jag mitt skånsk. Du, Sara. Om jag kommer ihåg det, kanske glömmer det. Du, Sara. Ja. Jag vill passa på att välkomna dig tillbaka till Nördliv. Tack. Jag sa oktober förra året, tror jag. Jag skulle komma tillbaka. Hur känns det? Välkommen. Det känns bra, faktiskt. Jättebra. Okay. Inte en dag för tidigt. Eller för sent. Jag hade exakt satsat in på det här. Måste säga brasklappar ifall jag säger det på fel sätt. För man kanske säger ett ord och sen så ska man säga det på ett annat sätt. Bara så vet. Ja, fortsätt. Du är fortfarande inne på skåne, alltså. Ja, ja. Jag trodde jag hade ADD, liksom. Okej, okay, i alla fall. För er andra som lyssnar på avsnittet, så idag så kommer vi ta och prata om lite Call of Duty World War II, beta, multiplayer, allting den där roliga, för de som gillar skjutarspel. Vi har även lite sportspel. Jag vet, okej, okay, ta det lugnt. Jag vet. Men Fredrik insisterade på att det är bra grejer. Oh ja. Vi kommer även ta upp lite om Razers nya smartphone. Vilket alla är ju så hypade över. Terminator 6 och vad som händer med det. Och lite Skyrim. Sådär. För alla gillar Skyrim. Eller? Jag är fast på Terminator 6. Jag undrar hur det ser ut. Är du fast på Terminator 6? Alltså, ja, alltså exakt, precis. Hur de reproducerar. Det beror ju på helt och hållet på vilken modell av Terminator man har. Men jag menar, vissa kanske kommer inbyggd med de delarna som behövs. För ja, det är sant. Pleasurebot 6000. Ja, Okej, okay. Ah, ja, i alla fall. Veckans diskussion den här veckan är ja, så lever de lyckliga i alla sina dagar. Inte så 90-tal man kan vara. Filmer och spel med olyckliga slut, behövs det kanske fler sådana. Och på övriga nördämnen så har vi lite Star Trek Discovery, oj oj oj. Och även lite lyssnarfrågor där. Så, vi tar och hoppar direkt in, skippar rast vidare från Terminator 6 och går på Call of Duty World War 2. Kalle, ja, vad har du att säga där? Behöver man ens introducera Call of Duty? Alltså bara ja. Etablera vad premissen är. Att du ska springa ut och skjuta folk. Det är väldigt blasé. Och... Okej. Okay. Ja, jag känner mig hypad redo. Kan säg det som du tyckte var bäst med den där betan. Alltså, okej. Vi tar de bra grejerna först. Presentationen är alldeles utmärkt. Man kan inte ta det ifrån dem. De vet hur man liksom, lägger upp ett koncept med att det ska vara amerikansk militärpropaganda under världskriget. Och det är wow, och liksom, nu kör vi, let's go. Och du har alla dessa olika divisioner och grejer. Du kan välja olika, alla dessa olika vapen. Och så. Och grafiken är jättebra. Jag har ju en 4K-skärm på test. Och det flyter på hur bra som helst också. Vilket jag var lite förvånad faktiskt. Så att, inga konstigheter där. Inga klagomål på den fronten. Men stora problemet som jag har med det här spelet är att jag har ju faktiskt spelat det cirka 6 eller 7 gånger de senaste, jag vet inte, 8 åren eller sånt där. Vad? World War 2... Call of Duty? Ja, alltså, eller Call of Duty. Är du tidsresare, Kalle? Call of Duty, alltså bara allmän. Aha, okay. Alltså typ från Call of Duty 2, 4, Bullet War, Modern Warfare 2, Black Ops 1. Du är ett fan, med andra ord. Ja, inte längre. Låter ju inte som ett fan. Nej. Var tappade serien dig? Modern Warfare 3. Okej, okay. När var det? 2014. Nej, jag har ingen aning faktiskt. Jag bara gissar. Okay. Men det blev ju för same same. Alltså, de kan ju få måla om det varje år. De kan ju få plocka fram, men nu har vi lite olika system här och nu är det olika nya banor. Men i slutändan så är det samma liksom, gameplay loop. Okej, det finns lite olika spellägen givetvis, men det funkar i stora hela så funkar det typ så här att om du spanar in, springer åt ett håll, du har ju någorlunda koll på vad fienden borde vara på kartan. Kartan är ju ganska liten ändå när man jämför med andra spel. Springer åt ett håll, sätter upp dig och liksom siktar in och kanske du skjuter en snubbe eller två och sen så vet du ju, ja men mina lagkamrater har ju börjat det här området så då borde ju rimligen fienden vara där borta. Så då antingen så fortsätter du springa rakt fram. Eller så springer du åt ett annat håll och så ställer du upp och skjuter. Och sen så kanske dör. Och sen så bara är den här processen om och om igen. Så vilket FPS som helst alltså? Absolut, men det finns liksom inget tänk i det. Alltså, banorna är ju så små så det finns ju liksom ingenting. Man springer ju nästan åt samma håll hela tiden. Kanske om man har tur så kanske banan vänder sig om för att ett lag lyckas liksom pusha runt dem så att det andra laget får börja på andra sidan. Så det är lite tafatt liksom så här bara. Så jag känner liksom att men den här gameplay-loopen är ju så himla uttjatad att ta det. Och det är ju exakt samma upplägg. Och det är så här... Jag är så klar med Call of Duty. Det bara går. Jag sa det förra året, jag säger det i år igen. Men gillar du Call of Duty så tänker inte jag hindra dig. Alltså det är en, vad ska man säga, erkänd spelstil eller vad som helst. Den är etablerad. Den funkar väl. Men jag är så klar om man bara kan bli det. Så ni hör det, alltså. Om ni tycker om Call of Duty så... Kalle ser ner på er. Ja, fast nej. Ja. Men det är väl ändå, jag menar, det hade väl varit en ganska, jag antar nu att det skulle vara en jättestor skräll om de bara plötsligt, ja men nu blir det survival bara av allting och du dör på ett skott. Mm, det är det som de har grävt ner sig i det här hållet själva. Om man men hur många spelserier ändrar sin formel, tänker jag? Det är väl ingen, jag menar, då tappar du ju hela, egentligen, vad det är i grundbasen. Så sant, absolut. Men de här har ju utvecklats så lite. Alltså verkligen så lite mellan varje serie. Det är ett nytt lager färg, det är nya banor, det är kanske en annan tidsålder varje gång. De som utvecklar det nya Call of Duty, de har utvecklat några Call of Duty-spel. Ska vi se, det var Sledgehammer. Sledgehammer Game. Jag vill påstå att de gjorde Modern Warfare 3. Jag vet inte om jag fel, men jag är ganska säker. Jag tror det var någon mer också. Var det inte Infinity Ward som gjorde det? De var tillsammans, Infinity War gjorde singleplayen, Sledgehammer gjorde multiplayen. Ah, okej. Och sen så är det så här, det finns en liten annan detalj också. som där jag liksom lämnar, man får det är öppet för tolkning. Jag personligen tycker det är viktigt, och det är en fråga om historisk korrekthet då, för jag skulle väl kalla mig själv lite av en historieentusiast när jag orkar, speciellt om andra av första och andra världskriget. Det är ganska intressant, tycker jag. Och då är det en fråga om den historiska autenticiteten i spelet. Och det här med att man har väldigt olika gubbar som har, eller karaktärer som har liksom olika identitet och sådana saker, det kan jag köpa, för det är ändå ett multiplayer-spel, du ska kunna ha vilken karaktär du vill, det är inga problem, så jag har ingenting emot att det är en kvinnlig färgad SS-officer som springer runt, det är lite konstigt, men jag kan köpa det, det är ändå, du får ändå liksom bygga din karaktär hur du vill, men det är såhär, ja, men det är ju 2017 det här, ja. Ja, men jag köper det, alltså visst, varsågod, i verkligheten, alltså inte i spelet, lite så. Ja. Men sen så är det en fråga om alla dessa vapen, och jag känner så här, men de har inte brytt sig någonstans, gjort sin research, för många av omladdningsanimationerna är fel, namnen stämmer inte överens, och liksom funktionen är helt väck, och modellerna är inte speciellt bra de heller, de är ju snygga men de är inte på något sätt verklighetstrogna, och så jag kan väl tycka att det är väl lite viktigt så där. Men jag förstår också om någon inte bryr sig. Men jag kan tycka det är viktigt, jag menar. För de säger, men nu går vi tillbaka till andra världskriget och det är så bra. Ja, de har gjort en jättestor grej av den då. Ja. Och man tycker att om de nu går så verkligen all in med att återföra in andra världskriget, så borde man tänka på detaljerna. Alltså, när de utannonserade så var, jag vet att vi pratade om det, och det var ju lite teoriserande angående om det var ett svar på Battlefields första världskrigets grej, vilket det troligtvis är, men de har ju inte gett sig in för det direkt, utan de har ju bara sagt nej, vi går tillbaka till World War 2 och that's it. Ja, antar jag. Så att jag bara suckar och stönar, alltså, för det är så tråkigt, det är så det är synd, alltså. Fast å andra sidan, nu är det ju här utifrån bara multiplayer-biten, för min personliga del, jag är ju mer nyfiken på singelspelen, för jag vet att som sist, World at War tror jag var det senaste andra världskrigets spel från Call of Duty. Och det är nästan 10 år sedan. Och den tyckte jag var väldigt bra i singelspelet. Ja, det var ju Treyarch som gjorde dem. Och Treyarch, om man frågar mig, så är väl den Treyarch som gör de bästa Call of Duty. Om man tittar genom serien. Så jag kan väl hålla med om... Jag är bara nyfiken på just sen när vi väl kommer till då, om de faktiskt lyckas i singeldelen. För multiplayer, jag tror inte de riktigt har råd att byta konceptuellt hur det är uppbyggt riktigt så. För det är så många som är så fast vid att ja, men jag vill köra, jag vill ha... De vill ha, precis som du säger, de vill nog bara byta skins. De vill inte ändra någonting i det. Nej, och det är helt okej. Okay. Alltså, jag kan acceptera det om det är det du... Men om de fuckar upp single, då ser jag liksom ingen anledning för mig att någonsin ta itu med det. Alltså, det är ju det som... Grejen är ju den, Call of Duty-spelen och även Battlefield till mångt och mycket, de här stora war-spelen. De är ju alltså... De lever ju väldigt mycket på multiplayer. COD, alltså Battlefield har ju alltid varit multiplayer. Men COD var ju ursprungligen ett singelspel. Jo, nej, men vad jag menar på är att nu för tiden så lever de ju väldigt mycket på multiplayer-biten. Men att jag kanske inte riktigt någon anledning till att de inte kan ha en multiplayer som är same-same, fast kanske lite upphiffad liksom, kanske lite någon ändring här, tweak där liksom, nya skins, whatever liksom, andra locations, men att ha en single play story som är helt separat. Precis. Från det ändå, som har massa nya koncept och grejer och sånt där, för då lär de ju fortfarande hova in kosingen på multiplayer-grejen och kan ändå testa vattnen med singleplayer-storyn, men kan det kommer de säkert kan inte det vara göra. Så att på multiplayer-sidan så är kanske kodspelarna betydligt mer konservativa. För merparten av spelare inbillar mig är multiplayer-spelare vad gäller kod idag. Det kan jag köpa, för jag satt väl lite i den sitsen själv när typ runt omkring Call of Duty 4, World at War, Modern Warfare 2. Men ett nytt kod släpps varje år. Det är ett säkert kort. Du vet exakt vad du kommer få. Och du vet att det kommer vara bra produktionskvalitet. Du kommer känna igen dig och du... Ja, som jag var liksom, vi köpte det tillsammans, vi spelade tillsammans med våra kompisar och sådär. Och det är kanske någonting man fortsätter med. Kanske inte varje år, men det är liksom någonting man fortsätter så man vet precis vad man får. Och det är väl det som, det är väl den igenkänningsfaktorn som de lever på egentligen. Så att det finns ju inget vettigt svar här egentligen. För mitt intresse har de tappat, men då, om de ändrar för mycket så att jag blir nöjd eller ändrar till någonting som passar mig, då tappar de kanske någon annan eller ännu fler, så tappar de andra fans istället. Ja, det är... Men så du kan ju säga, man kan ju, skulle du vilja säga då att gillar man att ha den här, vad ska man säga, kodupplevelsen så att säga, så är det helt okej. Okay. Men alltså, är man ute efter mer förändringar så kanske man vill titta någon annanstans. Stämmer. När det kommer till multiplayer. Det finns mer att gå in på där. Men ja, i kort och gott, absolut. Det håller jag med. Mm. Vi får hoppas att vi kan komma tillbaka till det här. Ja, precis. Singleplay-delen, alltså, det är inte bära och brista, men det ska ju vara intressant att se vad de tar. Det här diskuterade vi länge för ett tag sedan angående singleplayer-storyn och att den är lite väl generisk. Det fortfarande är liksom västfronten igen. Ja. Men det kanske blir något vettigt av det i alla fall. Ja, så länge man... Det har ju varit typ sen 2008, det var andra världskriget, så att det kan vara kul att se om håller längden. Jo, absolut. Gå tillbaka till rötterna. Sen kanske de överraskar med någon östfronten del också, för jag menar World at War så hoppar de ju fram och tillbaka. Precis. De olika perspektiven. Det skulle ju varit en riktigt snygg grej. Och de bara går ut med att men det är det här som allt är västfronten, det är bara amerikaner som det handlar om. Men sen så kör de en liten curveball där och så får vi lite andra kapitel som handlar om andra saker. Skulle det vara något coolt också. Vi får helt enkelt vänta och se tills singleplay-grejen kommer. Så du får väl, och du får återkomma till oss då, Carl. Våran korrespondent i andra världskriget. Kommer från, säkert zombies också, så att ja. Men från en strid till en annan, Fredrik, ja. NHL. Ja, från en spelserie som kommer år efter år till en annan som kommer året efter år. Ja, eller NHL 18. Kolla, utanför, ser ni? Grisen flög där. Fan, det var som tusan. Ja, det hände till slut. Vi kommer snacka sportspel i nördliv. Och där slutar vi. Och där slutar vi. Nu är vi klara. Okej, så nyheter den här veckan. Ja, vad ska man säga? Som, alltså, det är ju hockey. Och EA kan det väldigt väl. Det är sjukt snygga animationer. Det är enkelt att ta till sig. Vem som helst kan i princip köra. Och det finns i den här iterationen två egentligen nya lägen. Som ena heter NHL 3s, där du kan köra 3-3. Det är ju vanligtvis 5-5 utespelare. Och sen så är det även ett draftläger du kan köra för att samma vilka spelare du vill. Så ja, jaha, hoppa. Tre spelare? Jag trodde du menade 3 lag. 3 lag? Ja, det var därför jag var lite så här, vänta lite, hur skulle det funka? Ja, det är 3 lag, det är en jävla vad de... Jag menar, hur? Men tänk er 2-2 eller 2 liksom 4 lag på så du har liksom det blir som ett kors så här. Fy fan. Så du har målen i vardera en av korsen liksom så här. Så det är två alla mot alla. Det här men känns man som, måste liksom det känns som någonting man skulle kunna se i Rocket League faktiskt. Det är next level hockey. Det känns ju som att det kommer vara så jävla mycket fights i den. Jo, men det är det, ja, det är det som är jag grejer. Hade fan ta mig spelat det. Vem kollar på hockey för att se matcherna? Det är som att kolla på motorsport. Man ser ju bara, kollar ju bara på det för att se fighterna och för att se när folk kraschar. Ja, det är därför man inte ser hockey här i Sverige. Utan man kollar på NHL. Bara på KHL när det är ryska hockeyligan och jävlar ska de slåss. Är de ens nyktra där liksom? Det är 4D-hockey. Ja. Men de har ju gjort det här 3-3 då. Då har de ju, de drar ner storleken på rinken så det är mycket mer tuffare och det blir betydligt mer fighter. Och det är ju egentligen mer ett rent arkadläge nästan i den här. Den enda anledningen till varför man spelar det är ju för att bråka. Vet ni vad? Jag körde det här och tyckte det var sjukt roligt. Kolla, nu flög han igen där utanför. Såg ni? Nu flög grisen igen. Utanför. Varför grisen Dannys ansikte? Jag tycker faktiskt NHL-spel är sjukt roliga att spela. Det är typ de enda sportspelen som jag tycker är roliga att spela. Och jag har ju spelat NHL 94, så jag vet vad jag snackar om. Det var 94? Ja. det är bra att du säger, för det är jättebra du säger, för du har nämligen i det här nu, och det har de säkert haft ett par gånger, men nu har vi inte recenserat NHL tidigare. I alla fall inte på sajten. Men de har, så du kan välja tre olika lägen för hur du ska styra spelet. Antingen är det vanliga, numera kör du ju med tumspakarna för både att röra spelaren, men också på höger tumspak så rör du hur du ska röra klubban. Så du kan verkligen göra finlir alltså. Men om du vill så kan du välja ett annat läge som heter 94 edition. Så blir det alltså knapparna ut efter så som det var på gamla goda tiden. Det var faktiskt mer på min dator, en av mina första datorer som jag hade. Så var NHL 94. Alltså, vi kommer till hur gamla ni är i nyhetssegmentet, så vi kan skippa den biten nu. Jag fyller ju 22 här om några dagar. Men alltså du Fredrik, det som, om man ska titta på det här nu, vad de har fört in i den här, dels som jag sa nu, skill, det heter, vad fan heter det? Skillstick system, där att du styr då med höger tumspak genom att föra den här klubban precis så som du vill. Du kan alltså finta men också skjuta genom och tackla och, jag vill säga, teka och allt det här. Men du har också i den här versionen försvarsspelet där också. Så om du vill finlira genom att fejka att du lägger ut klubban framför någon för att få dem att styra om sin spelare mot ett annat håll, så kan du göra liksom, rent defensivt också. Så det är nytt för den här. Och sen då de här två lägena som jag sa då. Draft och 3 versus 3. Men i övrigt så är det ju bara, alltså det är ju NHL återigen. Snabba matcher, mycket energi och relativt lätt att göra mål för vem som helst. Men det är inte lätt för vem som helst att bli bra på det. Vem som helst kan göra mål, men att bli bra på det på riktigt, det krävs tid. Som inte jag har. Och det är ju för, Fredrik, om du sätter in dig och jag ställde in på ett, det fanns tre lägen som sagt på de här och hur du ska styra. Och det finns ett hybridläge där du har dels knappar för att skjuta, men du kan om du vill styra med den här tumspaken också. Så jag körde på den, bara för att kunna lite långsamt men säkert lära mig. Och jag märkte att om du kör med den här fintaktiken på, med klubban, så kan du lura dina motspelare att tro att du ska åt ett håll medan du egentligen inte ska det, och skjuta. Så det är sjukt effektivt om du blir jävligt bra på det. Men om du som mig suger som banan, så du kanske ska byta. Bananen. Ja, jo. Vad har du träffat på konstiga bananer egentligen? Bananer i pyjamas, jag har fortfarande mardrömmar. Bara bruna. Du Fredrik, skulle du vilja påstå att det är ett lite mer hop in and play? NHL har alltid varit det där egentligen. Ja, nej, men jag undrar om det fortfarande håller vid. Det, ja, för att det är det. Och dels att du har co-op-läge som gör att vem som helst bara sätter sig bredvid och ni kör en 5-minuters match. Pang, bara gör mål. Jo, men det är ju sådär, man kommer hem till någon. Ja, men vad ska vi göra nu? Ja, nej, men vi har en kvart liksom. Precis. Ska vi lira lite ännu? Ja. Liksom? Men om man vill så kan man köra en hel säsong. Man kan köra, skapa sin egen gubbe och föra in i ligor och... Det finns ju alla typer av ligor. Det finns ju inte bara NHL här. Det finns ju svenska hockeyligan och tyska och ditten och datten och överallt över hela världen. Alltså. Ja, det känns ju lite för mycket commitment för mig. Jag tror ja, du väljer ju en liga så kör du ju den ligan. Så är det ju. Ja, nej, men det känns lite mycket liksom. Jag sätter mig hellre och kör lite typ Mass Effect Andromeda istället. Ja, men det är ju bara 100 timmar. Ja, jo. Det är nog lätt att få 100 timmar i det här också faktiskt. Ja, det var ju lite det som var skämtet, Fredrik. Men jag skulle säga att det här är ren och skär toppklass. Är det? Ja. Okay. För om man är ute efter, alltså å andra sidan, om man är ute efter hockey och vill ha ett hockeyspel så vill man ha det här. Å andra sidan finns det inga andra hockeyspel så... Men de, om vi säger så, de har ju slipat på det här spelupplägget i typ 20 år. Så de borde ju vara bra. Ja. Och där i och med det här så kommer vi byta namn till Sportliv. Nu är det gjort. Nu är det klart. Hej och välkomna till Sportliv. Men finns det inte redan en grej som heter Sportliv? Ja, det gör det säkert. Och andra bara en sista inflikning. Om ni mot förmodan redan har förra årets version, då kanske ni ska tänka över innan ni skaffar den här. Men har ni inte köpt något på typ 2 år eller något, då är det definitivt köp. Om man ligger sig där en 10-15 år efter då? Ja, gillar du att köra snabba spel och ha roligt så go for it. Det senaste NHL-spelet jag spelade som jag 94. Faktiskt har, ja, förutom 94 då, men det var på PlayStation 1 faktiskt. Så att, ja. Ja, men det är typ 94. Ja, typ nästan. Ish, liksom. Ja, nej, men då har vi det första sportspelet som... eller ja. Check, då är det klart. Kan vi gå vidare? Kort och gott, sådär. Ja, Fråga, vilken plattform du spelade på förresten? PlayStation 4 finns PlayStation också till 4. Xbox One. Ja. Finns inte till PC. Det är bara FIFA som finns till PC. FIFA alltså. Hur vågar de? I alla fall. I och med det så går vi vidare till nyheter. Fredrik? Nej. Det är inte Fredrik, det är just det. Det är Carl. Det är Kalle. Wow, vilken koll han har. Ja, men jag har varit distraherad av sportspelen och säger, vad tänkte jag, men ska man ha ett smadde nästa? Egentligen. Ja, precis. Ja, men vi Carl. Börjar väl med direkt och så kan jag styra den här skutan. Cut that! Nyheter, Carl! Ja, absolut, absolut. Max lämnar in alltihopa. Men alltså, jag känner väl att jag har väl inte fått nog med Skyrim vid det här laget, va? Och det här med att lägga till content som har funnits i mods i flera år, det känns ju som en grej som Bethesda är riktigt duktiga på. Så nu kommer de nu och lägger till ett så här survival mode, eller överlevnadsläge då. Vilket innebär att du måste äta och sova och hålla dig borta från extrema temperaturer och sådana saker. Så att, jag menar, jag spelade väl Skyrim på när jag fick byggde min dator första gången, vilket var väl 2013-14 någon gång. Innan rösten kom i sig ordentligt. När Carl-Lens är lite bra då. Lite så, och då kände jag, men då fanns det ju mods som hade exakt den funktionaliteten. Så det här var ju lite meningslöst. Men ja. Alltså, Bethesda har ju inte varit rädd för det där. De gjorde hela HD-grejen var ju liksom HD-uppdateringen av spelet. Mm. I alla fall PC-versionen av det. Där fanns det ju redan mods som gjorde exakt det. Dock så ska man ju vara ärlig. Alltså, det är ju bra för konsolerna, så att jag menar. Jo, men har inte de mods till konsolversionen också? Jo, men frågan är om det finns en sån mod, det vet jag faktiskt inte. Det finns ju också gränser på hur många mods man kan ha, i alla fall vad jag vet. Mm, precis, precis. Inte på som PC där man liksom börjar modda och så bara, men vi tar den här och vi måste ha mera grejer. Och sen så kan man inte köra spelet för det blev för krävande helt plötsligt. Och sen så skiter man i. Orkar man inte börja om från början. Och sen så orkar man inte ta bort de modsen som gjorde spelet för krävande. Man åker inte leta reda på vilken av de 500 mods som man har installerat. Eller liksom vilket det var som verkligen buggit ur. Mm. Alltså jag kan väl tänka att det är en bra grej för folk som inte har kört spel förut. Det nya till det som sånt där. Men alltså... Det känns lite onödigt, helt ärligt. Faktiskt. Fredrik, du har en motsatt åsikt, antar jag. Ja, jag vet inte. Du säger, jag har ingen åsikt alls. Jag tycker bara det är intressant att det fortfarande lever. I högsta mån. Dels på lister på Steam och dels då i försäljningssiffror och så. Och man kan tycka vad man vill om det. Men uppenbarligen fortsätter du sälja med tanke på... Hur mycket de ändå är ute med det och information om nya saker. Skyrim, alltså det är inte på något sätt ett dåligt spel. Jag njöt av min tid som jag hade, men jag spelade igenom det två gånger. Jag har kört igenom det, jag känner mig klar för länge sedan. Men uppenbarligen så känner de själva. Och jag tycker bara kul att se att även fast ett spel är gammalt så finns det ett community som lever. Det finns saker som händer och det kommer till nya plattformar så andra får ta del av det. Jävla det är väl bra. Mods. Alla nude mods. Dongs of Skyrim. Liksom... Eller vad heter det? Slongs of Skyrim. Jag minns när jag spelade Skyrim. Alltså, så... Sara, vi vill inte veta vad du gör med dina nude mods. Nej, men jag hade ju inte nude mods. Vad du gör på din egen tid. Men det här Nexus, det här kända modportalen. Tog man liksom topp 10, det var ju de flesta där var typ bara nude mods. Eller hade någonting med att göra med nude. Slongs of Skyrim. Ja, precis, typ. Ja, det är så. Mm. Skulle du förvåna mig om det är ett äkta mod? Det är, ja, men alltså, det är bara googla. Ja. Jag tänker inte googla Slongs of Skyrim, okej? Okay? Nu blir jag ju väldigt besviken på dig. Do it. Ja, men det är det. Mm, precis. Sara, ja. Vad betyder din fubik? din idiot, helt enkelt. Ja. Du ser. Ja, ja, bra. Jag sätter ett poäng här. Så, han kallade dig för en idiot, Sara. Vad är det här? Ja, men... Det var det konstigaste ord jag kan hitta bara. Bidröv är lite roligare. Sitter du med en lista eller, ja, Fredrik? Han har gjort sin research. Ja, men herregud, jag kan inte bara hitta på ett ord. Eller? Jag tycker klydröv är bättre. Det är ju den klantasse. Har jag med här också. Ja, klantasse. Mm. Anyway. Ålahue. Ålahue. Alltså, jag får ju bara någon form av liksom... Säg det igen. Ålahue. Jag börjar få PTSD. Ja, för PTSD, alltså, det, jag känner igen så här, folk jag pratar med på jobbet när de är från Skåne, de tycker att det är jävligt klyddigt hela tiden när man bara, men alltså, jag vet inte ens vad det betyder. Kalle, du är ett rejält olahuvud. Det där var horribelt. Avgå. Var det horribelt? Avgå. Det var Fredrik är tyvärr inte med i Nördliv längre. Tyvärr alltså. Det... Minus det är ett av Jaja. Anyway, nästa nyhet. Tanken är att Razer ska bygga en, eller designa och producera en telefon för gamers. De behöver mer pengar. Då tänker vi så här, okej, Razer, de är kända för sina gröna, eller svarta och med gröna detaljer, plastiga laptops. De har väl inte stora förhoppningar. Det känns inte som ett recept på succé. Men vad vet jag? Ja, vad vet du, Carl? Nej, inte så mycket. Fredrik? Som med många företag så går de in och siktar in på den jävla mobila marknaden. Men det är fan om de... Jag vet inte. Jag är väl mest nyfiken på vad de menar med att de fokuserar på gamers och... Entertainment. Så vad nu det betyder. Mm. Förmodligen bra prestanda, typ någon form av bra skärm och sånt där. Så en Uber-telefon, ja, som är superdyr. Vet du vad som skulle vara coolt att se? Jag ville verkligen ha en sån när den släpptes, den där Sony-telefonen som var som en PSP som man kunde så här flippa upp så man fick de här spelkontrollerna. När kom den ut? Det är ganska länge sedan. Det är ganska länge sedan, det är så här fyra år sedan. Sånt där. Fyra år sedan? Det är väl ännu längre? Jag får med att jag såg en sån typ 2009. Jag kommer inte ens vara ihåg vad den heter. Sony. Menar du en Xperia eller? Eller menar du typ den som kom innan? I så fall har Xperia, jag just den. Heter den inte Xperia Play eller vad heter den? Vad heter den? Jag vet att den jag har fast... Välkommen till Nördlig googlar. Ja. Sony Ericsson Xperia Play så heter den. Och det var man flippade upp den så fick man fullskala kontroller. Så jag tyckte den var så cool när den kom. Men, kul. Men jag vet inte om den skulle slå i dagsläget. Vad betyder det så? Va? Nej, förlåt. Har du säga så? Ja, jag bara skojar. Fortsätt. Jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag kan inte svenska. Nej, skånska är ju bevisligen inte svenska sätt. Nu blir vi elaka. Slut. Prosit. Vad vill du säga? Jag bara tycker typ... smartphone for gamers. Kommer de släppa smartphones for gamer girls då också? Alltså, vi gör inte någon distinction längre. Gör vi känns, inte. Alltså, fan. Behöver gamers de verkligen släppa en smartphone? Det känns ju som... Jag önskar dem all lycka i världen, för att jag menar smartphone-marknaden idag... Det är liksom, inte riktigt, men antingen så är det Apple eller Samsung. Och lite små tillverkare vid sidan om. Jag tänker just ur företagssynpunkt nu, om vi ska vara lite så här halvseriösa. De har ett väldigt igenkänningsbart märke. På det sättet är det bra. De kan ha den väldigt subtilt på baksidan av mobilen genom upplyst och så. Så den kommer vara instinktivt så här, okej, det där är Razer. Mm-hmm. Om de faktiskt lyckas... För om jag kollar på tillbehörsmarknaden på sistone så har de flesta tillverkare idag köpt till sig väldigt mycket. De har till exempel Logitech köpte till sig tillbehörssidan på stora så här, rattar och grejer och köpte över även Astro till exempel. Och många går att utöka sitt brand på många olika marknader. Om Razer mot förmodan faktiskt lyckas få en produkt som håller relativt bra standard Men på en gång är så att varje gång någon ser den tänker om det där är Razer på en gång. Då har de lyckats. De behöver inte säga så jättestora volymer egentligen första tiden, utan det räcker att de får den där recognition. Om de lyckas med det, då tror jag definitivt att vi kan se SteelSeries, vi kan se Logitech, vi kan se valfritt annat märke på tillbehörssidan. För många har gett sig in. Jag menar, se bara Asus till exempel, som håller på med all typ av hårdvara men också tillbehör. Där, jag undrar om inte de till och med har haft någon telefon. Men, de har ju surfplatta i alla fall, det vet jag. Mm. Så jag tror att skulle till exempel det här komma vidare, då kommer vi nog förmodligen se fler tillverkare ta sig an själva konceptet. Men smartphone wars. Är inte det bra? Det är bra. Jo, det är ju konkurrens. Det är jättebra. Och det enda som behövs då att de Razer då, nu kommer in någon, att de håller sig kvar, det är det viktigaste, att de är synliga, att de håller sig kvar så att folk kan börja viska och säga ja, men okej, det finns en tillverkare som faktiskt gjort en bra telefon. Då kommer de andra tillverkarna se det som ett tecken egentligen, tror jag, på att faktiskt ta sig och hoppa in i den marknaden. Och då kommer vi ha ännu mer alternativ att välja mellan, och då kommer de slåss och vi kommer till slut kunna, jag menar, vi har en till, om det är en tillbehörstillverkare som vill nå ut till gamers, så vet de att särskilt Razer då, som är ofta sån här, jag skulle inte säga inom situationstecken hardcore gamers, men ni vet, det är sådana som ja, men jag ska ha Razer det här och det här och min dator ska lysa och allt möjligt. Bilböger. Så du menar? Så jag menar att då vill de per automatik vilja ha den här produkten, tror jag, många. Särskilt early adapters också. Så det ska bli sjukt intressant att se, för det är redan före årsslutet som de ska påbörja arbete med det här. Så, ja. Så länge de inte har en horribel design, ja. Så tror jag. Men det kommer de men det ha. Kommer ju vara Android, det är svårt att gå fel med Android ändå, liksom operativsystemsvis. Det kommer förmodligen vara en stor bit metall som i vanlig ordning. Kanske lite glas här och var, det vet man aldrig. Du menar som alla andra? Och väga ett kilo. Blinka grönt. Kilo? Vad är det här, 90-talet? Det ska vara en sån här LED-stripp runt omkring, vill jag ha. Så man kan så här, sätta ner den på bordet så kan man ha ett litet mini-rave. Mm. Vad? Du hörde mig. Okej, vänta lite. Så telefonen kommer heta Razer Rave. Ja. Ja. Ja. Raving reviews. Jag kan se headlines ändå. Jag kan se headlines leksak här. Och det är så att det kommer i sann mini-anda med både SNES och NES Mini och Atari Mini och alltihopa. Så ska det nu släppas en Commodore 64 Mini. Så, ja. Mini. Ja. Och utan kassettspelare. Bra, eller? Ja, varför det var inte? Ja. Och den kommer kosta så mycket som 70 euro. Början av 2018 släpps den. Så det är 70 euro, så typ 700-ish. Det är, ju som ett spel nu för tiden. Ja. Ja, det är ju förstås fortfarande billigare än en SNES Mini. Ja, det kostar alltså, det var över 1000. Ligger väl helt rätt. Inkluderar 64 spel kan ju vara bra att lägga till. Så att de var ju lite generösare med spelen än vad NES och SNES har varit. Mm. Men sen antar jag väl att det kommer vara som en fullskalig så att du kan liksom leka runt i, som man gjorde med en Commodore liksom. Mm. Och lära sig att styra den och programmera den och sånt. Den innehåller pixel filter options som är då Sharp CRT Scanline Emulation och Pixel Perfect Graphics. Det är så den simulerar alltså hur det skulle se ut på en CRT-skärm. Det har de ju haft i andra i så här, spel och grejer, vet jag. Där de har såna saker. Det är ju ganska coolt, men liksom, ja. Men den ska gå att skriva på alltså? Ja, alltså det är ju ett litet tangentbord. Mm. Är det ju. Så man ser det. Det är coolt. Man kan ändra färg på texten. Den har 64 kilobyte RAM. Så du menar alltså, om jag tar min den här 4K-skärmen jag nu, så kan jag lägga in så tar min Commodore 64 som då har en upplösning på 320x200 pixlar. Men då kan jag få min ultradyra 4K-skärm och emulera en gammal CRT-skärm från 70-talet. Det är ju ett klart alltså, köp alltså. Ja. Vad du gör för någonting är du pluggar in den med HDMI-kabel till din 4K-skärm. Yes. Och sen så slår du bara igång CRT pixelfilter option. Jag tycker det är lite synd att man liksom inte får den här upplevelsen av att man ska ställa in rätta kanalen på TV så att man behövde en liten extra platt grej och gå fram till TV:n och typ så här snurra, vrida, vända. Ja, men det är så extra till. Behöver man plugga in med USB i sidan så. Alltså man... du sa det. Ja. Det är inte någonting som jag är nostalgisk för, ska du veta. Jag bara tyckte att man ska liksom få hela upplevelsen. Det är därför jag är lite ledsen över att nu, man inte får minikassettspelare. Alltså, nu ska jag vara så här. Alltså, jag kommer ju ihåg... Jag spelade ju aldrig Commodore 64, men jag kommer ihåg NES. Ja. Och sen så där, när man var tvungen att blåsa in i kassetterna och sånt där. Och ja, det är ju ett kulturarv på något sätt att behöva blåsa in i skiten. Man för att liksom inte blåsa få... det förstör kassetterna. Men tyst med dig, Carl. Jag pratar här. Och jag menar, det är ju ett kulturarv på visst sätt, men jag känner inte att det är någonting som jag har lust uppleva igen på det sättet. Jag vill ha plugg-in. Jag vill att det ska funka första gången jag pluggar in skiten. Så du menar att du vill ha de moderna bekvämligheterna och så jäkla typiskt bekvämligheterna med modern teknologi. Uh-huh. Jag vill väl att det ska laddas in på en halv sekund också. Ja, precis. Jag vill inte ha att det bara... 30 sekunder. En av de mest frustrerande sakerna med att spela Evoland, det första spelet, var innan, precis när man hade fått CD-laddningen och man inte hade nått DVD än, då den laddade snabbt. Woe is me. Ska vi spela på världens minsta fiol här nu? Du kan, ni får tänka er själva i huvudet. Nej, det är världens minsta flöjt. Men vi bara, jag tror jag går och lagar världens kaffe. Minsta skinnflöjt, det vet ju du vad det är för någonting. Mm, det tycker jag om att suga på din snuskis. Jag förstår bara inte att de har valt de spelen de valt. Där, för visst, det finns några guldkorn där, men var tusan är Manic Mansion eller Pirates eller... Last men Days. De är väl inte exklusiva? Är de är ju inte exklusiva. Alltså jag hade jättemånga. Jag hade typ en hel... Last Ninja 2. Men alltså jag tror att de som är här är ju de som är klassiska Commodore 64-spel. Och många av de spel, många spelen som man kommer ihåg så där var ju inte Commodore 64-spel. Så där, så att de visst, var ju till men många olika. Kom ju först på. Och även om de senare kom till andra plattformar så är det ju oftast... Som Defender of the Crown till exempel. Sen är det väl möjligt att det är licensproblem också. Mm. Impossible Mission. Maniac Mansion tror jag ägs av Ron Gilbert, tror jag. Jag tror han äger den. Ja, de har ju med Impossible Mission i alla fall. Det är ju alltid okay. Något. Och California Games har de med också. Monty on the Run. Wow. I alla fall. Carl, nästa nyhet. Så att vi ska få ytterligare en ny Terminator-film då. Men nu, stopp. Nu tänker jag här. Ja, de senaste tre filmerna får man väl säga. De var väl inte så jättebra, va? Speciellt... Hej, jag gillade trean. Ja, okej, trean var väl helt okej. Men det var ju bara för att de kunde blåsa upp brösten som du gillade den filmen. Rob, erkänn. Det var faktiskt den minst bra saken. Yeah, right. Right. Anyways. Och så Salvation och Genesis, de var väl lite sådär. Men vad som planerar jag nu är att man ska skita i de tre senaste filmerna, alltså Terminator 3, Salvation och Genesis. Lägga dem i en hink och bajsa på dem. Lite så. Hej, jag sa det innan Fredrik gjorde det. Okej. Okay. Och sen så ska filmen bli recenserad av Tim Miller, som då är senast gjort, är väl känd för Deadpool. Och sen så ska Linda Hamilton och Arnold Schwarzenegger ska komma tillbaka också. Så att de har ju lagt upp för succé, om man säger så. Om man skippar den här konstiga canonen som man lagt upp med de senaste filmerna och sen så, ja, går tillbaka till det som funkar tidigare kanske. Det ser också ut som om det möjligtvis kommer vara lite mer, lite mindre storslaget också. Mm, lite mindre skala alltså på det hela istället för typ som Salvation eller så. Eller Genesis för den delen. Ja, det också. Men just lite mer fokus på mindre action, alltså inte, ja, men action med mindre skala helt enkelt egentligen, som alltså mer i den stuket av Terminator 2 kanske och även första filmen. Så. Jag tror ju definitivt också att James Cameron, även om de kommer känna på med första filmen, jag tror de definitivt har en trilogi säkert på G. Mm. Men det kommer det säkert vara. Ja, tanken var ju att det skulle bli en trilogi av Genesis, men den floppade ju på också, för så att det blev ingenting med det. Så att jag menar, om de första filmen lyckas, då får vi ju garanterat en trilogi. Absolut. Precis. Ja, och James Cameron producerar ju. Ja, det är mysigt. Båda gott. Vi får ju se. Vi har ju sett tidigare att bara för att originalet kommer tillbaka så betyder det inte nödvändigtvis att det blir bättre. Nej. Alla Alien till exempel. Precis. Just det här med att de har Tim Miller som är ju ökänt bra på att ha små budgetar men väldigt, väldigt, väldigt välgjord action. Oh, ja. Och mycket in camera, så mycket han kan i alla fall. Så det kan bli intressant. Yes. Men det är avrundar veckans nyheter, så jag bollar över till Adrian. Vi hade nyheter, vad bra. Det är en tolle under hakan. Vad betyder tolle? Tolle under hakan? Jag menar, en bajskorv under hakan alltså. På tal om bajs då, alltså med andra ord. Ja. Ja, okej. Okay. Alltså, hon tog den, vad bra. Jag trodde klart, att det var påhittat. Jag är inte sånt. Tolle. Ja. Ytterligare bevis tolle. Att skånska inte är definitionen svenska. Av tolle. Bajskorv. Korvformad massa av avföring. Det vill säga vanligtvis illaluktande restprodukter som man har i sitt utlopp i en tarm. En klämd chatte. Alltså Max, kan du bara klippa? En klämd. Vad betyder det? En klämd eller? Rob, kan du ta dig an din roll det som vet jag inte. Alltså, nu går vi från tycker jag det blir förskångst här. Så jag är ju bara från Malmö. Det är typ... Ja. bara från Malmö. Nej, ta det nu. Alltså, jag är så hardcore skånsk. Nej, precis. Jag kan, alltså, vi typ wow, utanför, wow. Liksom. Vi kan inte... Typ, nej, det här blir för mycket. Alltså, nu. Du är bara så här gränsskånsk. Ja, alltså man måste ju sätta gränsen någonstans. Det... Ja, som om jag gör här. Nu går vi vidare till veckans diskussion. Okej, okay, veckans diskussion denna vecka är som sagt Så levde de lyckliga alla sina dagar. Inte. Filmer och spel med olyckliga slut. Behövs det fler, kanske fler sådana? Eller allmän diskussion runt olyckliga slut. Vad man tycker om det. Är det bra, dåligt? Vad kan man göra med det? Någon som har någonting att ta upp? Ja. Okay. Jag tycker att det behövs alltid. Fler filmer, spel, böcker eller vad fan som helst med olyckliga slut. Det är inte kul med perfektion, så att säga. Men vad skulle ni påstå räkna som ett olyckligt slut? Är det bara när typ bad guysen vinner eller liksom när alla dör men att liksom... För det finns ju vissa filmer där alla dör, men att det tekniskt sett slutar lyckligt för att de lyckas besegra bad guyen i alla fall. Nej, jag tycker att perfekt exempel på ett sånt inte spel, men film, Seven. Just det. Seven är en av mina favoritfilmer. Och slutet där är ju väldigt olyckligt. De tar bad guyen, men what's in the box? Alltså det var ju det, de har ju ihjäl honom, men egentligen så ska de inte döda honom, det är inte rättvisa. Och sen så det var ju hela hans plan. Han får ju precis som han vill. Han ville ju att det var ju det sista pusselbiten i hans plan, så att han fick ju precis som han ville. Han blir lycklig slut för honom i alla fall. Om man nu ska. Och så Seven är ju typ det finns inte så många filmer som mäter Seven i just den genren. Sen så tänkte jag på ett spel, det är ju Spec Ops The Line. Ja, just det. Det är inte kul att spela. Det är ett bra spel, men det är inte så att man tycker att man har en liksom euforisk känsla när man spelar det, utan det är mer att man blir väldigt obekväm och typ jättedeppad under tiden, och slutet är ju väldigt speciellt. Det har tydligen olika slut eller tre eller något. Men jag tyckte om twisten i det. Och huvudkaraktärerna gör ju väldigt hemska saker, så det blir så här lite, vänder sig lite i magen ganska många gånger. Ja, exakt. Och det är såna spel jag gillar. Okej. Okay. Ja. Alltså, personligen så är jag lite på den gränsen att jag gillar, jag tycker om när det är lyckliga slut. Faktiskt, jag tycker om det. Det får mig att bli lite glad. Du vill hitta din prinsessa i... Alltså, du behöver inte nödvändigtvis bara den typen av slut, men jag vill att det ska vara en glimt av hopp och lycka i alla fall i slutet. Det behöver inte nödvändigtvis vara liksom hardcore happy ending liksom på det sättet. Men jag menar, titta på Last of Us till exempel. Nu vet jag inte hur det slutar. Slutet på det är ju väldigt... Ska spela klart det. Det är lite ambiguous slutet på det. Är ju huruvida det moraliska väger upp. Hela spelet är lite så. Men alltså... Utan spoilers så är det ju väldigt... Det är okej att spoila. Nej, men alltså... Det är ju så att där är det ju ett lyckligt slut för karaktärerna, typ. Men inte nödvändigtvis för resten av mänskligheten, typ. Så att för att inte spoila någonting. Men där är det ju väldigt, det är ju väldigt subjektivt huruvida det är ett lyckligt slut eller inte. Men det är ju fortfarande på något sätt, så känner man när man spelar slutet, så tänker man, okej. This is the good ending liksom. Medans det behöver inte nödvändigtvis vara ett jättelyckligt slut på det sättet. Alla typ, ja, vilket annat spel som helst, antar jag. Alltså, det är ju många spel nu för tiden som går på de här moralskalorna, och att många slut faller ju lite inom den kategorin, att det är inte nödvändigtvis ett jättelyckligt slut. Alla good guys vinner inte 100%. Utan det är liksom lite bittersweet. Väldigt ofta. Vi tar röd, grön, blå. Nu ska vi inte prata mest. Ska vi inte heller alltid riva upp gamla sår här? Nej men alltså Mass Effect 3 är faktiskt ett relativt... Ett bra exempel ändå på många sätt, på grund av att slutet, hur man än väljer att titta på slutet, så är allting som leder upp till slutet, hela spelet är ju ett slut, så att säga, på grund av att det är sista i trilogin liksom. Och det är ju väldigt bittersweet, för att vare sig Shepard lever eller dör i slutet eller sådär, så alla som har varit med honom upp till den punkten har inte överlevt. Så att det känns, man vinner ju inte 100%, för att det är ju folk som har dött längs vägen eller liksom inte finns med så här. Så att det, ja. Men det ger ju ändå slutet en vikt på ett sätt. Anyway. Det är ju som Walking Dead, Telltales Walking Dead, det är också första säsongen där. Det är ju liksom, okej, det är ett bra slut för en karaktär. Men för allt annat är det ju inte. Så att säga. Det är ju inte... man vinner ju inte direkt i det slutet. Och just på grund av att man kan inte vinna heller. För hur man än gör så... Ja, händer det ju. Precis. Så att, det är så, sånt tycker jag om personligen. Alltså, visst är det kul med lyckliga slut. Det är bara det typ... Det känns ju overkligt på något sätt, säger jag, och snackar om spel där vi kan typ döda drakar eller något sånt här. Men jag vet inte. Nu säger jag inte att det ska vara total misär heller, men... Alltså, det finns ju vissa filmer och sånt där som går in för total... Ja. Nu säger jag inte att det är en bra film eller att slutet är så där jättebra, men till exempel filmen... Nu är det här spoilers dock. Stora spoilers här. Och det är ju filmen Life. Till exempel. Vi pratade om den, tror jag, på podcasten någon gång. Men slutet där är ju inte det lyckligaste direkt. Nej, inte. Men där känns det som att de gjorde det. Där känns det... Slutet har ingen poäng. Har det inte. Det finns ingen vikt i slutet. Sen hade inte resten av filmen speciellt mycket vikt heller. Men ja. Så jag vill ändå liksom känna att typ de... 10, 20, 40, 100 timmar jag har lagt ner på ett spel, att det ska ändå typ spela någon roll i slutet. Så att det är därför jag är liksom fortfarande butthurt över Mass Effect 3. Jo, men där, hela Mass Effect-serien är ju där, går ju inför verkligen du gör valen. Medans, och sen sista grejen är tre val liksom, som absolut inte har någon, ingenting har en impact på det du har gjort innan, har absolut ingen impact på slutet, det absoluta slutet. Så att det är ju det som gjorde att hela, att alla varit så upprörda över det. Mm. Men Fredrik, vad har du att säga? Ja, jag vet inte. Okej. Jag tycker väl det handlar ju mest om storyn. Jag kan vara för både lyckliga slut och olyckliga slut. Det beror bara på om det är värdigt att få det slutet. Men om du har en, jag kan säga för film så har jag hellre, eller inte hellre, men där gör det absolut ingenting om det får olyckliga slut. Men för spel så, i och med att du lägger ner oftast så pass lång tid, och sen så slutar de, ja, han ramlade omkull och bröt nacken. Nej, det går ju inte såklart. Utan det måste ju vara helst ett lyckligt slut, tycker jag då. Sen men finns det ju spel som till exempel som ni sa, Walking Dead, som bygger upp inför det. Och där finns, där är det ju perfekt, verkligen. Men Fredrik, hur är det då med spel där du har val? Som, ta Dishonored till exempel. Där har du ju, beroende på vilken chaosnivå du har under spelet, så hur mycket av en murder hobo du är under hela spelet, så får du ju ett bra slut och ett väldigt mörkt slut. Och det är inte nödvändigtvis ett dåligt slut på, eller olyckligt slut på det sättet, men det är ett betydligt mycket mörkare slut. Spelade du precis färdigt i sådana två, då körde man en low chaos, och då slutade med att man slår den sista bad guyen och där alla lever, happy lever efter, och hela det här riket man härskar över. Tack liksom. För att du spoilade, ja. Slutet för mig. Absolut. Cool. Det är en tjänst jag erbjuder. Men, och alla lever, happy lever efter. Men om man däremot går igenom hela spelet och dödar alla, då blir det ju betydligt mycket mörkare med att kanske inte säga, som Rob säger, med att vissa kanske inte överlever, och sen så om du väljer att döda en eller en annan karaktär, eller om du väljer att ta en non-lethal route, för alla huvudkaraktärer då kan ju antingen dödas, eller så kan man hitta en non-lethal sätt att eliminera dem på. Vissa kanske inte är så där jättehumana. Vad gäller ju spel för min del, det, som Dishonored, det för mig, jag brydde mig inte så mycket om storyn alls faktiskt. Så det slutet jag fick, känner jag, men det är mitt slut, jag tar det. Jag kommer inte ens ihåg vad det var för något slut. För jag brydde mig inte riktigt. Det är ju egentligen bara Walking Dead som jag på riktigt brydde mig. Och där är, egentligen är det ju inte ett spel nästan. Knappt. Men jag tycker det är jättesvårt. Jag tycker så länge allting görs ordentligt, ja. så är jag för både olyckliga slut och lyckliga slut. Vi får inte glömma vår kära Witcher 3 också. Som verkligen är... och det är just en poäng som jag vill göra. Man kan ta Witcher 3 som exempel. Just att man behöver lite negativa slut. Alltså då och nu. Just för att annars så tar man för givet att allting kommer gå bra hela tiden. Och då behöver man, speciellt Witcher 3 som handlar mycket, mångt och mycket om konsekvenser som bara visar sig långt fram i tiden. Och då, dels för att du ska inte hålla på och spara och göra massa val och gå tillbaka för få det du vill, utan du gör ett val och sen så visar det sig vad som konsekvenserna är. Det stora där är ju verkligen att du gör de valen, och de är svåra val, men du har ingen indikation på om du gör ett dåligt eller bra val egentligen. Nej. Utan det är bara val. Och resultaten som finns tillgängliga att få, kanske, de är väl kanske, det är väl lite av en tolkningsfråga, men de kanske är lika dåliga egentligen allesammans, men de slutar på olika sätt ändå. Så att... jag tror det finns ett bra exempel på en serie som har haft bara, eller mycket dåliga slut under sin gång, för att sen nu på slut Game of Thrones, som sen nu på sätt och vis skälper lite av det här konceptet, för de har haft hela tiden. Det, människor har haft problem, det har hänt saker, folk har dött. Det har hänt saker helt enkelt. Men till och med, i och med att de har haft det, så har folk nästan blivit... många förstår att ja, men någon kommer ju dö. Så när någon vet det, då kan de vända på det. Till och med den här karaktären kanske får ett relativt lyckligt slut. Jag tror de bästa serier eller filmer och sånt är de som leker lite med de här förväntningarna som man sätter sig på. Det är ju förväntningarna som förstör att en film har lyckligt slut. Att det blir, vi förväntar oss att det ska bli ett lyckligt slut, för vi vet utifrån mallen som de har gjort filmen. Eller ett olyckligt slut om det görs dåligt. Många kanske, så är det en Stephen King-film, ja, folk dör i slutet. Eller är det valfri annan liksom så här, ja, det är alltid happy ending. Men om de lyckas göra en film där du kanske har de här aspekterna, många Lynch-filmer till exempel, David Lynch-filmer har lite av båda och sådär. Så där kan vara intressant då, tycker jag, om man ser på film bara då. Alltså jag tror, för mig så tycker jag att det är viktigt att när det är, speciellt när det är en film, då är det lite mer self-contained, då har du liksom, okej, okay, det är kanske 90 minuter eller 120 minuter och sånt där, som är liksom som du ska bygga upp allting och sånt där. Och där, beroende på vad det är för någonting och så är det väl mer okej att det är ett olyckligt slut eller sådär, beroende på vilken typ av film det är. Och så länge att det byggs upp bra under resten av filmen, så kan slutet vara ett olyckligt slut utan att det känns som att what the fuck, vad var det där? Liksom. Men jag tror att när det kommer till längre saker som böcker, serier, spel, comics, alla såna här saker, så är det ju lite, det är ju så mycket mer tid som läggs ner på det. Att där vill man nästan ha en lite högre belöning för att man har suttit igenom allt det. Vare sig det är liksom 3000 sidor av en bok, ja, det är väl kanske lite mycket, men eller en bokserie. En bok kan ju sluta olyckligt, men en bokserie liksom, som Wheel of Time till exempel. Den är ju, vad, 13 böcker eller något sånt där. Mm. Hade den slutat helt olyckligt, så hade ju folk bara, well, men what the fuck liksom. Men så att det är ju så mycket mer tid som läggs ner. Det är mycket mer involvement på din part. Så du vill ju ha du vill ju, såvida man inte är en riktig så här curmudgeon och en riktig, vad heter det, en riktig misärperson liksom, så vill man ju ha, inte nödvändigtvis det här jättelyckliga and they lived happily ever after liksom, men i alla fall någon form av hopp, ett ljus i slutet på tunneln liksom. För att vi lever ju mångt och mycket på det. Att men det blir bättre. Och därför så vill man ju se det även i media. Att även när det kan bli så mörkt som det kan bli. Att man kan ta sig ur det. Och det finns hopp. Men man kan spöa bad guyen liksom. Draken kan bli dödad i slutet. Eller sånt där. Så att på något sätt, om det finns ett lyckligt slut. Så spelar inte resten av det, hur mycket skit och misär och allt sånt där som hjältarna har gått igenom under resten av storyn. Är det ett lyckligt slut, eller åtminstone det finns hopp i slutet, så är det då är det inte, det är inte dåligt. Ett dåligt slut då. Jag känner sen, med ett värdigt slut. Alltså det ska ju såklart passa in. Du kan ju inte bara slänga in liksom, ja, nej, men alla överlevde liksom i slutet. Eller som till exempel Tre Kronor löste sitt problem och sprängde upp alla liksom i... Yeah. Eller, ja, det var bara en dröm eller såna grejer. Det är bara cop-out slut där det. Ja, och det... Såna grejer. Nej, men det ska ju alltså spela, det ska ju make sense liksom. Men sen kan ett lyckligt slut kan ju vara, betyda olika saker beroende på vad det är för något. Ett jättebra exempel som jag kommer på här är Supernatural. Den serien bygger ju så mycket på att hemska saker händer. Och att det finns hopp lite då och då. Att det finns ett ljus i slutet på tunneln. Men mångt och mycket så är det ju väldigt svårt att... Jag har sagt i flera år nu, den serien har ju både hoppat över hajen och sen flyttat in med hajen liksom, och fått små hajbarn liksom, och som hoppar över egna hajar och sen kommer tillbaka liksom, till att vara sin egen grej. Så den, det är mångt och mycket av en sån show som har pågått väldigt länge. Jag har själv inte sett den. Jag vill jättegärna se den. Det är bara det att det finns typ kopiöst många säsonger av den. Och de... De kommer väl in på säsong 14 nu? Oh, eller, sådär, tror jag. Eller säsong 13 måste det vara kanske. Men i alla fall. Men alltså, jag personligen hoppas på att den tar slut snart innan den blir dålig igen. Men min poäng är här att det händer ju så mycket hemska saker i den serien. Och på grund av att det är så mycket hemska saker och på grund av vad huvudkaraktärerna har gått igenom under de här 10 plus åren som serien har pågått. Och att de konstant kommer tillbaka till sitt status quo hela tiden i stort sett. Så kan jag inte se serien sluta på ett atypiskt lyckligt sätt. Att liksom, åh nej, men de levde lyckliga i alla sina dagar. Eller att bla bla, något sånt där. Utan jag är på något sätt övertygad om att serien kommer sluta på ett väldigt bittersweet sätt. Mm. Så... Troligtvis med att huvudkaraktärerna dör eller något sånt där. För att det är enda sättet serien kan avslutas på ordentligt, tror jag. Men det är min personliga åsikt och liksom, men jag tycker inte att det borde vara nödvändigtvis ett dåligt slut eller ett olyckligt slut. Det är ett värdigt slut kanske. Ja, det är ett värdigt slut, för det är enda sättet som den serien kan ta slut utan att det ska kännas okej, okay, liksom, att man ska ifrågasätta skiten. Ja. Så att, men ja, har ni några slutgiltiga tankar på just när det kommer till olyckliga slut? Carl, har du något att... Ja, jag tycker de behövs, bara, jag tänker. För annars det är viktigt. Så, ja, för annars blir det här man förväntar sig att det blir det här med plot armor, att huvudkaraktärerna är odödliga och man behöver aldrig oroa sig för det, blir alltså aldrig någon spänning, utan kan man ha spel som kanske har dåliga slut, kanske bara på individuella questlines till exempel, eller i spelet i sin helhet, då får man lite automatiskt lite högre stakes i det hela, det blir mer spänning. Så att det behövs det sorgliga, det dåliga slut. Yes. Sara, några slutgiltiga tankar? Ja, alltså som sagt, värdiga slut, det behöver inte betyda lyckliga slut eller hemska slut. Jag tyckte om till exempel som Dragon Age Origins, det spelets slut kändes liksom värdigt för mig. Jag vet inte, jag jobbade ganska hårt med att få ganska lyckligt slut på det spelet. Så att jag vet inte vilket slut du fick. Men, jag gjorde val som jag tyckte. Alltså så att jag jobbade inte riktigt på att få ett visst slut. Så där, men det var med att typ... Det kändes som att jag fick ett slut som... Passade den tiden jag hade investerat i slutet. Alltså så att, eller i spelet. Så, ja, jag tycker det är viktigt att... slutet reflekterar den tiden man har investerat i det. Okej. Okay. Ja, men då bra. Fredrik? Jag håller med tankar. Sara helt där. Okay. Mm. Så de behövs, men de måste också make sense för media, för resten av storyn. Exakt. Okej. Okay. Ja, nej, men det är bra. Då avslutar vi veckans diskussion för denna vecka. Är det kaka till alla? Ah, Jesus. Vi hoppar rast vidare till, innan någonting annat pratas vid, till övriga nördämnen. Fredrik, du har sett Star Trek Discovery, eller? Ja, det har jag. Vad, du har sett, vad är din historia med Trek? Har du sett mycket av det, eller? Ja, inte så, bara allt. Bara allt, okej. Okay. Ja. Okej, så vad tycker du om Star Trek Discovery? Om vi börjar så här, rent objektivt, vad tycker du om? Ignorera att du har sett Trek förut liksom. Nej, men det, jag tycker det är det bästa som har kommit på väldigt länge. Det som är för mig Star Trek, det är ju när det finns en väldigt genomtänkt story, och framförallt det här som är fundamentalt i Star Trek är just frågeställningar. Mm-hmm. Vad är rätt? Vad tycker folk är rätt? Hur ser det ut i olika synvinklar? Det som de har här nu är ju clashen mellan då Klingons och The Federation. Mm. Och Alltså, först har vi ju den här Michael Burnham, som hon heter. Mm. Som väcker mycket frågor. Jag tycker det var en jätteintressant karaktär som jag verkligen vill se mer av. Och jag kommer att tänka på, för det var så många som bara, ja, det är inte äkta Star Trek, för Klingon ser inte ut som de ska, bla bla bla. Och jag tänker, ja, fine, de har tagit lite frihet, men det, jag bryr mig inte så mycket om det. För som sagt, det som jag tycker är fundamentala är just det här hanterandet av frågeställningarna och få fram bra karaktärer och sen, ja, rent allmänt ha en skön feeling. Det som också utmärker den här, tycker jag, att den har kvar den här Star Trek-andan, men den vågar vara lite tuffare. Det är konsekvenser, folk dör, sugs ut i rymden, och de federationen, även om de på pappret är nästan som utopi, så clinchar de. Det finns motstridigheter, till exempel med Michael och hennes tänkande då för att ta sig an Klingons, som då kaptenen inte tycker om, och båda sidor på sätt och vis stämmer. Båda har egentligen rätt till vad man faktiskt ska göra. Och det är ytterligare, ja. Men jag personligen tycker att det var nog, de här två avsnitten var riktigt bra faktiskt. Och jag ska definitivt se mer av det. Okej. Så det är väl mina första intryck i alla fall, sådär. Okej. Alltså, rent objektivt så kan jag förstå. Så tycker jag att det var okej. Okay. Liksom, det var bra. Den hade rätt blandning av action och liksom persondrama och det tyckte det var fint visuellt liksom, och de hade storybiten och det var tillräckligt komplext på Klingonsidan för att du hade den motsträvigheten mellan dem och Federation liksom, så att det vart en konflikt där utan att det skulle kännas liksom forcerat på något sätt. Och på det sättet kan jag förstå varför folk tycker att det är bästa Trek yet. Liksom. Ja, det kanske, det vet jag inte om. Nej, det är många som säger det, att nej, men det här har väckt mitt nya intresse i Star Trek igen. Mm. Liksom, och såna grejer. Men alltså personligen så var jag inte riktigt nöjd med det. Och vissa av mina gripes är lite ytliga, som att det är uppenbart att det är det visuella är inspirerat av de nya filmerna och inte av originalserierna och så. Ja, hade de gjort originalserien, då hade det sett för jävligt ut. Jag men de kan ju fortfarande modernisera det utan att de går helt. Men noddarna fanns bort ju där överallt. Jo, men sen har du fanns det ju. Jo, men sen har du hologramgrejen. Mm. Som är någonting som var liksom, det här är en cool grej som kom i DS9 liksom, vilket är över 100 år senare. Mm. Så att det var liksom så här, men what? Och det är liksom det är såna små saker som bygger upp under hela båda avsnitten. Och det är bara nitpicks, de sakerna, mångt och mycket. Det visuella, det är fint, jag tycker om, jag gillade hur de nya Trek såg ut. De nya Trek-filmerna liksom. Jag tyckte om det visuella, jag tyckte det var fin modernisering av Star Trek. Men på grund av att de har sagt att det här ska vara satt i originaluniversumet så passar det inte. Och det störde mig under hela. Hade de sagt att okej, men det här är independent av allt det där liksom, då hade jag kunnat köpa det mer. Då hade jag varit mer okej med det. Men det känns liksom som att de försöker pisa båda kampen av fans. Och det kändes lite jobbigt för mig. Men som sagt, det är bara så här små grejer. Men sen så hade jag problem med att jag tyckte, alltså Michael Burnham, jag tyckte hon var lite träig faktiskt. Jag tyckte inte att jag kände mig inte investerad i hennes karaktär på något sätt. Ja, hon hade hela den där och liksom människa som växte på Vulcan, och hon hade liksom, okej, det här är rätt sak att göra från mitt perspektiv, mitt logiska, eller från logiskt perspektiv, huruvida det faktiskt var sant eller inte är ju liksom, spelar inte riktigt roll, tycker jag inte. Men jag tyckte att jag kände inte att hon, jag kände, personligen kände mig inte investerad i hennes story på något sätt. Mm. Och med tanke på att hon ska vara huvudkaraktären. Tvärtom faktiskt. För det som var just det bästa med henne var just den här tvåsidigheten i hennes karaktär. Just med Vulcan uppbringandet tillsammans med att hon är en människa. Vilken sida är hon? Vill hon föra fram? Vad lär hon sig av kaptenen? För mig var det nog tvärtom faktiskt. Jag tror nog det var bland det bästa för min del. Ja, nej, alltså jag förstår varför det kompellar vissa människor, men personligen så kände jag mig inte investerad. Men jag, alltså, ja. Det kanske när vi kommer till nästa avsnitt eller två avsnitt in, jag kommer fortsätta titta, men alltså också. Men jag hade så mycket problem med många skådespelare, så att jag skit fullständigt i om de ändrade utseende på Klingons. Det enda problemet jag hade var att du typ inte kunde höra vad de sa för någonting. Ja, men även när de pratade engelska så var det liksom, jag hade problem med att höra vad de sa, för det var liksom som att de inte hade tänkt på att de måste kunna prata engelska också. De har väl tagit tänderna och kastat in mun på dem, såg det. Ja, det kändes väldigt överdrivet. Sen att hela kultur, det är så mycket canon-grejer som stör mig. Och som någon som, det är inte det att jag liksom går in för att liksom, åh nej, men det här är fel och det här är fel, bla bla bla. Det är det att jag tycker om de bitarna när det klickar liksom, när pusselbitarna passar ihop. Jag tycker om de sakerna. Jag tycker om när de har continuity, när sånt hänger med. Ja, jag kan väl säga, jag tycker om den aspekten också. Särskilt med tanke på att man har sett allt liksom så. Jo, men precis. Men, det är ju så. Man jag har tror ju nog att för min del så var det egentligen att det som är huvudfokus är ju storyn och hur den appellerar till dig. De här detaljerna som du tänker på, jag kan förstå att du känner liksom, ja, varför hade de den saken, detaljen och den hit. För mig var det mest, om storyn övervinner dem, då bortser jag från dem istället. Jo, mitt problem är ju det att storyn vann mig inte riktigt över heller. Nej, så jag tror att det blir lättare då att faktiskt se de detaljerna när man inte alltså har samma. Vi får se, alltså, det här var ju, första två avsnitten var ju ett pilot. Mm. Och som i väldigt lite har att göra med resten av serien ändå. Precis. Alltså på det sättet där, i alla fall till vad resten av serien kommer handla om. Ja, och som så du att bäddar upp för nu liksom, med tanke på att hon, hennes arc ser ju ut att kunna skilja sig på många sätt från, jag tror att det bästa de gjorde med den här serien var faktiskt, den känns, för mig så känns den Star Trek, men den går ifrån det här klassiska Voyager, alltså det är alltid någon som är ute i rymden och färdas och så. Eller Star Trek Next Generation. Du har de här satta nästan mallarna på hur på en Star Trek-serie ska se ut. Och jag tror det bästa de gjorde var att det var bättre konsekvenser. Det var inte alls lika mycket i de här avsnitten, i alla fall så här moralkakepredikan. Mer som det var, ställ en fråga. Och sen det som DS9 gjorde jättebra, menar du? Vilket då menar du? DS9 ställde ju jättemycket frågor som inte nödvändigtvis hade ett svar. Mm, utan det var mycket såhär, vi vet inte men vi gör det bästa vi kan. Enterprise var också rätt bra med det, tyckte jag. Att de hade ändå, många gånger så var det liksom, vi vet inte riktigt. Vi gör vårt bästa här men det finns inte riktigt ett rätt svar. Men det är så här vi gör i alla fall. För att det är det som vi vet. Liksom, jo men precis. Jag tror just där för mig är ju verkligen Star Trek. Just där de får fram de här. Alltså när de ställer frågor, när de ställer viktiga stora frågor som inte nödvändigtvis svarar. Ibland kanske finns svar också, och att det kanske behöver, det är inte nödvändigtvis en moralkaka på det sättet, men att liksom karaktärerna måste komma fram till det själva. Liksom att, nej men det här är rätt svar. Varför är det rätt svar? Ja, det är så här, det är därför det är ett rätt svar. När de har gått igenom hela det grejen, så förstår de till slut, okej, det här är varför det är så det ska vara. För att, men, och det är sådana saker som jag tycker är intressanta i Trek. Skeppstrider och sånt där, ja det kan vara all action liksom sådär, ja det, men det har alltid varit väldigt sekundärt i Star Trek. Precis, men det är just därför det var så bra i det här. Jag tycker inte det, jag tycker att det var alldeles för mycket, speciellt för ett pilotavsnitt, att ha, det var så mycket action Och det var så mycket skrikande mellan karaktärer. Jag personligen fann just att det var de här dilemman, konflikterna mellan dem. Till och med var det ju en inbördes konflikt hos Klingons som faktiskt fick ligga där. Jag känner att Klingon-konflikten hade mindre drama än vad Federation-konflikten hade. Ja, ja. Det var mindre det skrikande på deras sida. Fanns på alla sidor. Och det, jag tycker att de har fokus på just dilemman i historien. Mm. Det där. De här rymdstriderna fanns med också. För jag tror definitivt, som du precis var inne på förut, det med att J.J. Abrams-filmerna kom och de här senaste filmerna. Och egentligen, det är ju en helt ny generation som ser... Det är nog väldigt många som inte har sett The Original Series eller ens bryr sig. Och med rätta egentligen, för det, den är ju föråldrad och den står sig inte så bra. Next Generation funkar. Voyager är ju superb, tycker jag. Och Enterprise är mer som en... Ja, det om Enterprise man vill ha är någonting. En av mina favoriter. Jag tycker att de gjorde väldigt bra. Alltså, om man tittar på det visuella så gjorde Enterprise det väldigt bra i och med att de skalade tillbaka allting. Hade det ändå relativt modernt hur man kunde se hur det hade kommit från oss nu till deras tid. Men sen kan man också se hur de kom till The Original Series från deras visuella. Liksom. Ja, men jag tror också att de förlorar mycket på att, i och med att de byggde upp så mycket, nu är det här en helt annan diskussion, men ja. Det som Enterprise gjorde dåligt var att det kändes aldrig Star Trek fullt alltså, ut. Jag håller inte med om det. Jag tycker att Enterprise hade väldigt Star Trek-känsla. Jag tror, för min del så är det nog den sämsta av serierna. Jag skulle nog höja Voyager och Deep Space Nine som de bättre där, men hur som helst, för att gå tillbaka till Discovery. Jag tror att det är jättekul här att det finns så många olika syner på den här. Det som tydligt är i alla fall att det är väldigt välproducerat. Mm. Och uppenbarligen så har de ju gått in för att faktiskt... För det kändes som att de hade kommit till olika punkter i historien som kändes faktiskt väl uttänkta, tyckte jag. Världen kändes redan på en gång etablerad. Som att du inte blev tvungen att... Bli förklarad typ det först, vad heter Prime Direct, det är väl något sånt där, utan de liksom, ja, sakerna bara var som de var för att världen redan existerar och federationen och Klingons var borta så länge. Jag tror att mycket av det funkar för nya, sådana som är nya, men som sagt, det funkar bra för mig också. Inte för mig, men i alla fall innan vi avslutar så hade jag en sak till som jag ville ta upp bara angående det här, och det är någonting som inte är relaterat till någonting inuti själva showen. Okej. Okay. Utan det är hur... Vilka är det som har gjort det? Är det CBS eller vad heter de? Jag kommer inte ihåg vilka de är. Ja, de hade network. Väl det. Att de sköt sig i foten för det där gjorde de ju. Jaha. Första avsnittet sändes ju på liksom nätverket. Okej. Okay. Och sen andra var bakom en betalvägg på deras streaming service. Mm-hmm. Så... Då var det liksom, vill du se andra avsnittet så måste du betala för vår streaming-service. Okej. Okay. Gick folk till Netflix då, eller? Alltså, jag vet inte om det fanns på Netflix till att börja med. Alltså, jag såg den på Netflix. Jo, men alltså, när den sändes live, alltså. Och de tanke har ju på att det var så kort tid så jag tror de flesta... Alltså, jag vet inte, jag tycker bara att de hade ju en väldigt... Jag tror de tappar mycket på just det. Ja, det gjorde de säkert. Så att vi får se vad som händer framöver i och med ratings och sådana saker. Ja. Förhoppningsvis så tar de sig igenom i alla fall en hel första säsong så folk kan se en komplett bild i alla fall. Ja, det hoppas jag. Och jag tror definitivt det i och med att jag personligen fann den sjukt stark. Alltså, jag tyckte den var, och särskilt slut på första avsnittet och slutet på andra avsnittet tyckte jag var... Det båda gott. Det skiljer sig, men det känns Star Trek. Välproducerat och sjukt bra huvudkaraktär. Så jag personligen kommer definitivt se igenom. Jag kommer titta vidare också. Vi får se om serien vinner mig över ordentligt. Jag kommer se den. Men, ja, vi kan ju ha en follow-up. Man vet aldrig vad som kan hända. Vi kan ha en follow-up när serien när första säsongen är avslutad. I alla fall. Vi går vidare efter den långa fram och tillbaka diskussionen med Fredrik. Till lyssnarfrågor. Mm. Fredrik, vad har vi fått några roliga mejl? Ja, vi har faktiskt fått... Vi kan ta här. Supertackon tar vi ifrån. Ooh. Och han skriver så här. Tja! Eller Wiggity Wham som Fredrik säger. Ja, jag säger ju så. Superstort tack för förra avsnittet som var fucking awesome, skriver han. Den här gången är det min tur att fråga roliga sköna frågor. Och med tanke på hur bra ni tyckte om It så börjar vi där. Om ni mötte Pennywise och han tog skepnad av den ni mest är rädda för, vilken skepnad skulle han då komma i? Vi kan väl börja med den frågan. Alla säger ju helt klart mig i negligé. Oj! Nej, jag säger han behöver inte ta skepnad alls. Han kan komma som Pennywise. Och... Mm. Han är ju anledningen till varför jag har klanskräck. Jag såg It när jag var 6 år eller någonting sånt här. Så att, jag har ju jag har blivit traumatiserad av den filmen. Jag har inte sett den nya It. Men fan, bara tanken av att se den gör fan kallsvettas bara. Fuck that shit, säger jag bara. Mm. De som... jag har sett bilder från premiärer, premiärer från nya It-filmer. Jag hade dött om jag hade sett en röd ballong i ja, nej, jag hade vänt igen liksom. Det... Okay. Ja. Kalle, okay. Jag kommer komma i formen av en kopia av Call of Duty 56. Men fortfarande samma multiplayer. Oh ja. Samma upplägg. Lite tweakad grafik dock. Oh, Jesus. Is that your final answer? Ja. Okay. Vad har du då, Rob? Har du något? Alltså, jag vet inte. Alltså, det är svårt, är det? De grejerna jag är mest rädd för är ju väldigt abstrakta saker. Mm. Snarare än en faktiskt fysisk... Jag menar, jag tycker inte om spindlar. Jag tycker inte om ormar. Jag tycker inte om... Liksom, det finns massor med såna här grejer. Jag är inte direkt rädd för dem. Utan det är ju mer ett liksom... Nej, tack. Snarare grej, liksom. Kommer fram en spindel med ormansiktet och bara... Mm, nej tack. Ja, nej, men alltså, det är liksom inte det att jag är rädd för dem. Jag tycker bara inte om dem. Och det är så, jag är rädd för clowner. Jag tycker de är, eller inte rädd för dem, jag tycker de är obehagliga. Mm. Det finns massa andra grejer som jag också tycker är obehagliga, så det, jag tycker nej tack. Nej. Men, det kan ju vara så här, men, liksom, att betala tillbaka på skatten kan ju också. Ja, men det är ju mer, alltså, det är ju mer abstrakt sak. Jag menar, jag är rädd för De saker som jag är rädda för är ju typ så här, åh, vara ensam för evigt liksom, såna saker. Det är ju en väldigt abstrakt sak snarare än en konkret grej som en clown liksom. Mm. Så att, vad då ska den ta? Det här är ju en sån där fråga som är nästan egentligen lättare för när man är yngre på något sätt. Åh, jag är rädd för bananer. Nu kom det upp igen, men bananer i pyjama. Alltså, Fredrik, visa på den här bilden vart bananerna rörde dig. Här. Så jag petar på munnen. Alltså, nej, men alltså, någon som kanske, ett väsen som hela tiden viskar en typ så här, du är inte bra nog. Det hade ju också varit väldigt, alltså, så här, skrämmande. Ja, visst. Absolut. Jag tycker liksom. Ja. Livet kommer bara vara lagom. Fredrik, du du då, Fredrik? Ja, men det är ju precis som ni säger. Det skulle vara att jag ser mig själv fast jag bara pratar skånska kanske. Det är ju ren skräck. Kan jag faktiskt se. Det kan jag se ett bättre. Där säger du någonting, Fredrik, faktiskt. Ja, att jag inte kommer ifrån, liksom sitter fast. Det vill säga att jag lever skånska. Din mardröm dag ut dagen. Ja, men du kan ju prata bra skånska. Jag kan ju inte ens prata. Jag pratar inte ens, alltså så här, jag har ju modifierat. Jag pratar inte riktigt skånska just nu. Skånska? Ja, jag har faktiskt moddat mig lite. Installerade ett svenska mod helt enkelt. Jag har inte bott i Skåne på... Okej, ja. Sara installerade ett svenska language pack, men det installerades bara till hälften. Precis. Så därför hon har kvar liksom accenten. Så. Ja, men så, grejen är att jag känner ju så många som inte bor i Skåne också. Så att typ, jag har ju modifierat mig lite. Inte för att jag vill, utan det har bara hänt. Och sen så... Mm. Men i alla fall, Fredrik, du, när du säger det så kan jag faktiskt svara på frågan lite mer seriöst. Mm. Mm-hmm. För att om det ska vara så att han tar sig en skepnad av någonting, så tror jag faktiskt att det skulle nog vara mer en skepnad av mig själv. Fast, ja, men till exempel se alldeles ensam och liksom utan... vänner, kärlek, pengar överhuvudtaget. Alla så här grejer, typ ligger som jävla uteliggare på gatan eller något sånt där. Alltså alla hemska saker som kan hända en liksom. Att man ser den versionen av sig själv. Mm. Eller ännu värre, se en betydligt mer successful version av sig själv. Kommer aldrig vara bra nog. Ja, men typ. Precis. Där det verkligen är så här, okej, ja, hade du gjort de här valen så hade du blivit mig. Typ. Och det är ju väldigt skrämmande, tycker jag. Ja, det är superskrämmande. Ja. För att man inte kan klona sig själv. Ja, fast det kan ju fortfarande inte göra de valen som du gjorde när du var typ 10 år gammal eller något sånt där. Sådana saker kan ju vara liksom. Men vilka val gör man när man är 10 år gammal liksom? Alltså, det behöver inte nödvändigtvis vara så här. Det kan ju vara liksom, åh nej, men du vågar inte prata med den där personen, så du lär inte känna den personen, så att ni formade inte en vänskap som kanske hjälpte dig senare i livet, eller något sånt där, förstår du vad jag menar? Du formade inte de här kontakterna med de här människorna, så därför så, eller du kanske inte vågade ta dig an den här saken, så därför utvecklade du inte de här nödvändiga skillsen som du kunde behöva, som kommer hjälpa dig senare i livet, liksom, sådana saker. Hela livet är ju väldigt formgivande, det kommer ju inte ner till liksom 5 viktiga beslut nödvändigtvis alltid. Jag får bara komma ner till röd, grön och blå. Ja, oh, just det. Ja, han fortsätter i alla fall att skriva så här. Sen vill jag säga vad jag får ut av att spela spel. Fan, jobbet kan vara sugigt. Eller det kan vara drygt med familj. Men när jag sätter mig med ett bra spel, det här är angående diskussionen vi hade förra veckan, ja, då försvinner jag bort. Blir liksom en annan person och kan nollställa huvudet. Särskilt tunga shooters gör det för mig. Skjut allt som rör sig i ett spel och jag kan tackla verkligheten mycket, mycket bättre. Sådär, klart. Ser ni? Även jag kan göra kort. Ja, så har de inte skrivit något mer. Så, ni är bäst och så vidare. Supertackon. Så där alltså, har vi både svar på hans mail och hans hela mail. Klart. Så. Okej. Spedekaka. Alltså, Fredrik. Vad fan? Jag hatar spedekaka, okej? Okay? Okej, okay, innan fler Skåne... Lysa hossorna! Innan Lysa fler Skåne-saker händer här så går vi raskt vidare till avslutet. Mysa hossorna, vad betyder det? Det är ju så att... vad betyder det? Hossor är strumpor. Ja. Eller sockar, beroende på var man bor. Fladaläkerna? Nej, fan säger jag? Fladaläk... Alltså, som... Skorna? Ja, du... Fladda LED-ikorna. Fredrik, vad du gör är... Går och hämtar en potatis ur kylen. En kartoffel. Fladda-ikorna. Stoppar den halvvägs ner i käften. Så det bara pratar som vanligt. Jag tycker att du kan göra det i alla fall, Fredrik. Så du inte säger en massa mer. Morgontofflorna. Vad är det på skånska? Morgontofflorna. Kanske. Ja, alltså... Alltså... Vad fan... Tydligen ska det vara fladda leddickorna här. Ja, men alltså så jävla skånska är jag inte. Jag är inte född på 1800-talet. Men du förstod det, eller? Nej. Nej, okej. Okay. Ja, men då vet vi. Då ska vi, kan då ska vi prata nu, med regeringen och säga att de här orden får ni inte använda. Erik, kan vi avsluta nu? Tolle. Okej, okay. Vi avslutar nu. Så, jag ska plugga. Vad betyder det här på skånska? Ska du plugga? Är det så att ni vill se mer av oss eller höra mer eller alla sådana där saker, läsa lite recensioner, vi har nyheter, mer podcast, allt sånt där finns på vår hemsida nördliv.se. Det är nördliv med ett ö, för vi är i den moderna 2007 nu. Det kan vara så att det är siffrafel där, men... allting finns där, länkar, info, allting sånt där. Vi har även en lite trevlig webbshop där ni kan köpa lite stylade tröjor och muggar och allt sånt där med en fin nördlig logga på. Och det är ju vad alla vill ha. Självklart. Eller hur, Fredrik? Visst vill du ha en sån? Ola huvud. Ola huvud. Precis. Fredrik, han är utom sig. Där kan ni också hitta, om ni går på om-sektionen på hemsidan, så finns det även länkar till och instruktioner för hur man kommer åt våran Discord och Teamspeak. Vi har börjat bygga lite på en community på Discord, så det kan vara väldigt trevligt om ni hoppar in där och pratar med oss. Vi dyker in där lite. Kom lite in på Discord nu. Ha lite Discord med oss. Vi finns även på iTunes, så hoppa gärna in där och lämna ett betyg eller en kommentar. Tala om för oss hur mycket ni tycker om Fredriks antics, som det heter. Och är det så att ni vill nå oss, så kan ni göra det på info@nordlypodcast.se, alternativt våra förnamn @nordlypodcast.se. Ni kan även hitta oss på Twitter @nordlypodcast. Vi finns alla där individuellt också. Fredrik är @FreddyOlsson, tror jag. Mm-hmm. Jag är @Valdarion, Carl är @HolmerCarl och Sara är @Sarvin. Oh. Så var det. Precis. Så ni kan hitta oss där och säga hej och tala om vad ni tycker är bäst med oss allihopa. Och, är det skånska? Precis. I och med det så får vi ta ursäkta för att vi är nördliv, antar jag. Och säga hej då. Ta inte hela platsen din fubik. Hubba dig. Okej. Okay. Resten av er säger hej då också. Hej då! Kludderö! Bye!